gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty niezbędne na wakacjach. Rossmann. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Brukseli spotkali się przy okazji szczytu NATO. Małgorzata Gersdorf będzie dostawała normalną pensję, zapowiada sędzia Sądu Najwyższego Józef Iwulski. Amerykanie nakręcą w Hollywood film o dramacie w jaskini w Tajlandii i ocaleniu grupy piłkarzy i ich trenera. Współpraca wojskowa była tematem krótkiej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Brukseli. Do spotkania doszło w kuluarach szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pytany o nie minister obrony Mariusz Błaszczak nie chciał powiedzieć, na czym ta współpraca miałaby polegać. Szczegóły będziemy przedstawiali wtedy, kiedy będą realizowane. Chciałem podkreślić, że jest bardzo dobry klimat. Zresztą, kiedy posłuchamy wypowiedzi publicznych, również prezydenta Stanów Zjednoczonych, to usłyszymy, że docenia zaangażowanie Polski, jeżeli chodzi właśnie o Sojusz Północnoatlantycki. Prezydenci ponownie rozmawiali wieczorem. Do spotkań doszło po kilkumiesięcznej przerwie. Sędzia Sądu Najwyższego Józef Iwulski zapowiada, że profesor Małgorzata Gersdorf będzie miała wypłacaną pensję tak, jakby normalnie pracowała. Ostatecznie postanowiłem wziąć tę własną odpowiedzialność. Użyliśmy ustawowej formuły, aby ta decyzja nie mogła pociągnąć jakichś negatywnych konsekwencji dla głównej księgowej i szefa kancelarii, zaznaczył w rozmowie z Polsat News sędzia Iwulski. Wyjaśnił, że konsekwencją może być postępowanie dyscyplinarne. Może być też postępowanie szczególne przed specjalnymi komisjami w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym na początku lipca w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat. Mogą dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska. Pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf, która skończyła 65 lat, nie złożyła takiego oświadczenia. Podkreślała wielokrotnie, że jej kadencja zgodnie z konstytucją trwa 6 lat. Było o nim głośno, gdy bezprawnie zajął ciągnik niezadłużonego rolnika spod Muławy. Przed łódzkim sądem rozpoczął się proces asesora komorniczego. Reprezentujący poszkodowanego rolnika mecenas Lech Obara wyjaśnia, że są kolejni pokrzywdzeni i kolejne osoby, które współpracowały z oskarżonym. Niewątpliwie jest to grupa, ponieważ każdy wykonywał określone zadania. Była osoba kierująca tę grupę, niewątpliwie pan asesor. Brakuje nam tutaj jednej osoby. Chodzi o osobę nadzorującą, czyli pana komornika. Sam rolnik zapowiada walkę o swoje prawa do ostatnich sił. Żeby pokazać społeczeństwu, żeby się nie bać, nie chować głowy, tylko normalnie twardo stąpać po ziemi i walczyć o swoje. Komornik to jest potrzebny, tylko niech pracuje w swoich granicach przyzwoitości, jak Bóg przykazał, a nie jak przestępca. Na ławie oskarżonych oprócz 34-letniego asesora komorniczego Michała K. zasiadło 5 osób. Z powodu braku obrońcy Michał K. odmówił składania zeznań, dlatego także inni oskarżeni również nie złożyli przed sądem wyjaśnień. Kolejna rozprawa w sierpniu. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację warszawskich nieruchomości dziś znów wzywa na świadka prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Zbierze się na rozprawie, która ma być poświęcona reprywatyzacji kamienicy przy Mokotowskiej 40. Zdaniem komisji przy jej zwrocie mogło dojść do nieprawidłowości. Dowodami na to mają być wniosek dekretowy złożony po terminie i podejrzenie przyjęcia przez Jakuba R. łapówki w zamian za wydanie pozytywnej decyzji reprywatyzacyjnej. Wiele nowych wątków w aferze reprywatyzacyjnej pokazującej kreatywność ludzi, którzy się zajmowali wyłudzaniem kamienic w Warszawie. No i mamy też grupę ludzi, którzy do tej pory unikali kontaktów z komisją. Mówił szef komisji Patryk Jaki, a komisja rozpocznie pracę o 10:00. W Hollywood powstanie film o tym, jak ocalono 12 chłopców i ich trenera z jaskini w Tajlandii. AFP informuje, że nakręci go chrześcijańskie studio filmowe PureFlix z USA. Poinformował o tym na Twitterze jeden z dyrektorów firmy, Michael Scott, który mieszka w Tajlandii i był podczas akcji ratowniczej na północy kraju. Zbieramy kontakty i wszystko, co potrzebne, by w prawdziwy sposób opowiedzieć historię tych międzynarodowych wysiłków, gdy cały świat jednoczył się, by ocalić dzieci uwięzione w jaskini, powiedział Scott. Studio prowadzi rozmowy z aktorami, scenarzystami i potencjalnymi inwestorami, powiedział w rozmowie z Wall Street Journal współzałożyciel PureFlix. 23 czerwca 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z drużyny piłkarskiej i ich 25-letni trener utknęło w jaskini odciętej od świata przez ulewne deszcze. Po 9 dniach poszukiwań zaginionych odnaleźli brytyjscy nurkowie. W ostatni weekend ruszyła 3-dniowa operacja, podczas której wszystkich wydobyto na powierzchnię. W akcji uczestniczyły dziesiątki ratowników, a śledzili ją ludzie na całym świecie. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Chorwacja, Francja. Tak wygląda finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francuzi spokojnie oglądali wczorajszy półfinał. Chorwaci i Anglicy na boisku w Moskwie walczyli o życie, o medal, o przejście do historii. Chorwatom się udało. Już raz w półfinale grali, w finale nigdy. No i zagrają. Wczoraj pokonali Anglików. Decydującego gola Mandzukic zdobył w 109 minucie. Ale Anglicy mogą mieć pretensje tylko do siebie. Harry Kane takie sytuacje jak wczoraj normalnie chyba wykorzystuje z zamkniętymi oczami. A zatem w finale Chorwacja, Francja. Dzieje się równolegle bardzo dużo. W Wimbledonie w ćwierćfinale odpadł Roger Federer. Po 4 godzinach i 14 minutach gry 8-krotny mistrz Wimbledonu przegrał z zawodnikiem z RPA Kevinem Andersonem. Jeszcze dłużej, 4 godziny 47 minut walczyli Nadal i Juan del Potro. I wygrał Hiszpan i po 7 latach zameldował się w półfinale. W półfinałach zatem Nadal zagra z Djokovicem, a Anderson z Isnerem. Alicja Rosolska awansowała do półfinału debla w parze z Amerykanką Spears. Jesteśmy zadowolone tak naprawdę z własnej postawy na korcie, bo grałyśmy dzisiaj bardzo dobrze i taka gra naprawdę cieszy, a do tego jeśli można jeszcze mecz wygrać, to już naprawdę to już tak wisienka na torcie. No, jesteśmy bardzo zadowolone. Teraz tak naprawdę to doświadczenie jednak, które zebrałam przez te wszystkie lata, daje efekty i też przez to, że z Abi się dobrze rozumiemy na korcie i obie mamy podobny styl gry, możemy naprawdę tutaj dobrze właśnie walczyć. A w Tour de France zmagają się z bretońskimi podjazdami. Dziś zmierzą się z podjazdami również. W oficjalnym opisie dzisiejszego etapu jest Chili, czyli pagórkowato. Wczoraj etap wygrał Peter Sagan, po finiszu oczywiście liderem nadal jest Van Avermaet, ale to tam przecież kolarz samym jechaniem nie żyje. Więc spytałem Marka Brzezińskiego, co poza kolarstwem w tamtych okolicach. Króciutko. Najpierw naleśniki na słono, czyli z szynką albo z łososiem, a potem kraby i homary i na deser naleśniki na słodko z powidłami. No i co ty na to? Jestem zdecydowanie za takim zestawem. Kraby pana Marka, wszystko. Zdecydowanie. Pan Jacek jest bardzo smutny. Bardzo smutny pan Jacek do nas napisał. A pan Jacek jest bardzo smutny dlatego, że wczoraj tuż przed meczem wrócił z Chorwacji i bardzo żałuje, że nie mógł obejrzeć tego meczu wczorajszego z Chorwatami, bo większość poprzednich meczów oglądał w pubie. Niezapomniane wrażenie i to, co się działo później na mieście. Ale pewnie jeszcze spora grupa Polaków jest w tej chwili w Chorwacji, może sobie pooglądać razem z miejscowymi. To faktycznie pewnie jest... przeżycie. Otóż to. Otóż to. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padać. Możliwe również, że będzie grzmieć. Na północnym wschodzie niewykluczony grad. A na Pomorzu w pierwszej części dnia będzie padać mocno. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie, 20 w Szczecinie, Gdańsku i Zakopanem, 21 w Bydgoszczy, 22 w Olsztynie i Lublinie, 23 w Suwałkach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Opolu, 24 w Białymstoku i Kielcach, do 25 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Nie każda noc musi wyglądać tak samo. Puste ulice. Ty i BMW. Całe miasto tylko dla Was. Prawdziwe emocje budzą się nocą. Nocne jazdy BMW już 17 i 18 lipca w salonach w całej Polsce. Doświadczy niesamowitego klimatu nocnej jazdy testowej również premierowym BMW X4. Już dziś zapisz się w salonie lub na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Barbara. Na tym starym naszym telewizorze to już nawet mecze mnie nie kręcą. To co teraz? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Vidaron daje ci święty spokój na lata. A Paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z Paragonu za Vidaron. Kup dowolny produkt Vidaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Awołuję ciebie! Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris. Tylko myślałam, że mnie nie stać. A w Outlecie za około 45 tysięcy kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę to wszystkiego nie odkryłam. Radio się łączy z telefonem, klimatyzacja automatyczna, nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Szok. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry Państwu. Jak informuje Fakt, NIK apeluje do rządu, obniżcie składki na ZUS. Szczególnie chodzi o tę część, która później zasila Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wystarczy decyzja premiera i zmiana ustawy. Czy premier myśli o tym? Sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w Polsce poprawia się. Rośnie minimalne wynagrodzenie. Rosną praktycznie wszystkie wskaźniki, które opisują dobry stan gospodarki. Wiele krajów w Unii Europejskiej w Unii Europejskiej wiele krajów nam zazdrości co tej sytuacji ekonomicznej. Dlatego i rzeczywiście dużą rolę, żeby nie powiedzieć kluczową rolę w tej pozytywnym trendzie gospodarczym odgrywa premier Morawiecki, który wcześniej jako minister finansów też wiele zrobił dla sytuacji obecnej gospodarczej Polski. Natomiast o sprawie, o której pani mówi, nie słyszałem. Ale być może premier pomyśli, tak? Premier cały czas analizuje i rozważa różnego rodzaju koncepcje, między innymi te dotyczące kwestii wynagrodzeń. Ale będą podwyżki w budżetówce, ale panie ministrze? Zostały w ustawie w ramach prac nad przyszłorocznym budżetem chyba na poziomie 2% został przewidziany wzrost wynagrodzeń. No tak, ale jest ultimatum. Pracownicy sfery budżetowej grożą strajkami i chcą 12%. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że zawsze to nie jest tendencja, która jest wyłącznie w Polsce, tylko tak to po prostu jest, że jeżeli sytuacja gospodarcza w kraju się poprawia, rosną też oczekiwania szeregu grup zawodowych. W Polsce jest podobnie. My, jeśli chodzi o szereg zawodów i obszarów, planujemy i mamy już przygotowane plany wzrostu wynagrodzeń. Ale nie będzie takich, natomiast nie będzie żadnych, podwyżki. Też trzeba uczciwie sobie powiedzieć, nie będzie żadnych skokowych zmian. Panie ministrze, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje, że polskie władze dokonają zmian także w tej części ustawy o IPN-ie, która dotyczy tego kraju. Czy toczą się jakieś rozmowy polsko-ukraińskie na ten temat? Na ten temat nie toczą się żadne rozmowy. Nie można porównywać tych dwóch zapisów. Z jednej strony mówimy o penalizacji zachowań, które uderzają w dobre imię państwa polskiego. Z drugiej strony mówimy o tym, że w ustawie o IPN-ie obok komunizmu, obok totalitarnych systemów, komunizmu i faszyzmu został dopisany integralny nacjonalizm ukraiński, czyli również totalitarny system. System, który był fundamentem do przeprowadzenia ludobójstwa przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w czasie II wojny światowej. I te zapisy są dobre, precyzyjne, adekwatne do sytuacji. Tam jest okres 1925-1950. Nawet historycy niektórzy nie bardzo wiedzą, dlaczego tak. Jeśli chodzi o tą cezurę czasową, to rzeczywiście tutaj pojawiła się dyskusja. To było jednym z powodów chyba, dla których w tej części ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Nie, i także sformułowanie nacjonalizm ukraiński, o ile ja pamiętam. Nie pamiętam dokładnie wniosku, ale wydaje mi się, że cezura czasowa na pewno była jednym z problemów, czy też jednym ze znaków zapytania i dlatego pan prezydent zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie tej sprawy. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału. Ja nie chciałbym, mimo tego, że jestem historykiem, to jeśli chodzi o tę cezurę czasową, nie chciałbym wypowiadać się, natomiast jestem absolutnie przekonany, że integralny nacjonalizm ukraiński, którego był twórcą Dmytro Doncow i która to ideologia przewidywała eksterminację innych narodowości po to, żeby uczynić przestrzeń dla funkcjonowania, swobodnego funkcjonowania narodu ukraińskiego, był systemem totalitarnym i dobrze, że został wpisany obok komunizmu i faszyzmu do ustawy o IPN-ie. A pan widzi możliwości wyciszenia sporów polsko-ukraińskich na tle historii, do czego ostatnio wzywał szef Rady Europejskiej Donald Tusk? Bardzo chciałbym, żeby relacje i współpraca polsko-ukraińska we wszystkich obszarach układała się jak najlepiej, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że w wielu sprawach Polska i Ukraina bardzo dobrze współpracuje. Polska jest cały czas adwokatem Ukrainy, jeśli chodzi o wspieranie tego kraju w jego walce z Federacją Rosyjską. Federacją Rosyjską, która zaatakowała Ukrainę i zajęła część jej terytorium. Żeby nie być gołosłownym, chyba jesteśmy. powiedzmy, dlatego że to z naszej inicjatywy ostatnio na forum ONZ odbyła się debata na temat sytuacji na Ukrainie i agresywnych działań Rosji wymierzonych w Ukrainę. W związku z tym naprawdę czyli te stosunki nie powinniśmy są tak mieć, dobre jak w ostatnich latach? Nie powinniśmy mieć tu żadnych Panie wątpliwości, ministrze? Że Polska jest adwokatem Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o naszą wspólną historię, to rzeczywiście jest tutaj duża rozbieżność i ta rozbieżność też trzeba powiedzieć uczciwie, w ostatnich miesiącach nie zmniejsza się i wynika to ze względu na politykę historyczną, jaką prowadzą władze w Kijowie. Dlaczego? Dlatego, że władze w Kijowie starają się zbudować nowoczesną tożsamość ukraińską wokół mitu OUN-UPA, czyli organizacji nacjonalistycznych, które doprowadziły do ludobójstwa Polaków i innych narodowości na terenach II Rzeczpospolitej, na terenie kresów II Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej. Dla Dobrze, nas jest to nie jak do zaakceptowania. Utrzymywać dobre stosunki pomimo tych, pomimo tej sytuacji, pomimo tego, że właśnie w ten sposób Ukraina buduje swoją tożsamość. Ostatnio były obchody z jednej strony rocznicy zbrodni wołyńskiej, z drugiej strony mordu w Sachryniu na Lubelszczyźnie. No i to była taka brak symetrii, można powiedzieć, ponieważ polski prezydent składał kwiaty w Szczerym Polu, natomiast prezydent Poroszenko przed pomnikiem. Brak symetrii to jest najdelikatniejsze określenie, bo w ogóle porównywanie tego, co się wydarzyło na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z tym, co się działo na przykład na Lubelszczyźnie czy na Chełmszczyźnie, czyli z akcjami odwetowymi polskiego podziemia, jest absolutnie niedopuszczalne. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z zaplanowaną akcją przez ukraińskich nacjonalistów wymordowania dużej części Polaków na tamtych terenach i wystraszenia pozostałych tak bardzo, żeby opuścili tamte tereny. I tu trzeba powiedzieć, że nacjonaliści ukraińscy osiągnęli praktycznie swój cel. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z obroną przez polskie samoobrony, przez oddziały polskiego państwa podziemnego, polskich miejscowości, czy też akcje odwetowe, które no tak, miały ale tam powstrzymać. Tam były cywilne ofiary i im tak, się należy właśnie pamięć. O tym, ale to, pani redaktor, to my podkreślamy zawsze, że w naszej cywilizacji łacińskiej każdemu zmarłemu należy się godny pochówek i postawienie krzyża. Ja tylko protestuję przeciwko jakiejkolwiek symetrii pomiędzy mordami dokonywanymi przez ukraińskich nacjonalistów, a przed działaniami, nawet okrutnymi działaniami odwetowymi, które miały powstrzymać te mordy, które to działania były przeprowadzone przez polskie oddziały. A czy wojewoda lubelski miał prawo powiedzieć, że ta uroczystość w Sachryniu to była jedna wielka prowokacja? Trudno oprzeć się wrażeniu, że moment i sposób uczczenia osób, które zginęły w Sachryniu, był rodzajem prowokacji politycznej. Dlaczego? Dlatego, że nie było to ani, to nie była żadna rocznica, nie mówiąc o żadnej okrągłej rocznicy, ale nie była to żadna rocznica. Po drugie... Czyli chodziło o odwrócenie uwagi od uroczystości wołyńskich? Wydaje mi się, że to mógł być jeden z powodów. Myślę, że też wewnętrzna polityka ukraińska mogła wpłynąć na to, że prezydent Poroszenko zdecydował się na taki gest. Ja tak czy inaczej jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o dobre relacje polsko-ukraińskie na przyszłość. Polska i Ukraina ze względu na położenie geograficzne czy geopolityczne są na siebie skazane. W interesie naszych obu krajów jest ścisła współpraca. Tylko wtedy nasi sąsiedzi zarówno ze wschodu, jak i z zachodu będą nas poważnie traktować. No ale ta współpraca musi być oparta o fundament prawdy i na pewno jeszcze sporo czasu minie, zanim zostaną wyjaśnione te historyczne napięcia. Wczoraj w Brukseli przy okazji szczytu NATO doszło dwukrotnie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. Pierwsza rozmowa odbyła się z inicjatywy amerykańskiego prezydenta, druga z polskiej inicjatywy. Czy to byłoby możliwe, jak pan myśli, gdyby nie nowelizacja ustawy o IPN-ie? Uważam, że takie gdybanie trochę nie ma sensu. A może trochę relacje... ma, dlatego że ostatnia rozmowa i spotkanie było bodajże w styczniu, przed uchwaleniem tej ustawy. A okazje relacje były. Relacje polsko-amerykańskie są coraz lepsze, jeśli patrzymy na perspektywę ostatnich lat i one się dynamizują. Tutaj nie mówię tylko o takich sprawach symbolicznych jak wizyta i przemówienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich, ale też mówię o twardych faktach, takich jak udzielenie zgody przez Stany Zjednoczone na zakup przez Polskę najnowocześniejszej wersji systemu Patriot. Jeśli a widzi pan szansę umieszczenia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, bo o tym też rozmawiali prezydenci wczoraj i mają być kolejne rozmowy na ten temat. Polska oczywiście jest zainteresowana. Ocenia prawdopodobieństwo. Polska jest zainteresowana stałą obecnością Amerykanów na naszym terenie. To zwiększa bezpieczeństwo nie tylko naszego kraju, ale i całego regionu. Ostateczne decyzje oczywiście są jeszcze przed nami, natomiast atmosfera tych rozmów według mojej wiedzy jest dobra. Panie ministrze, a czy są środki? Powinniśmy o to zabiegać, aby do takiej stałej obecności doprowadzić. Czy są przewidziane w budżecie przyszłym? Tak, rozumiem, że takie przymiarki już są czynione, czy może już teraz, środki na ewentualną organizację tej bazy. Ja nie mam tak precyzyjnej wiedzy na temat struktury budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast jestem przekonany, że gdyby... Bo były takie deklaracje, że możemy się dołożyć. Jestem przekonany, że gdyby zapadły takie decyzje o zlokalizowaniu stałych baz amerykańskich na terenie Polski, to budżecie, to pieniądze w budżecie państwa polskiego na wsparcie logistyczne tej operacji na pewno by się znalazły. To byłaby jedna z najlepszych inwestycji w bezpieczeństwo naszego kraju. Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj, że chciałby, by kraje NATO wydawały po 4% na obronność. 4% to chyba nie byłoby dla Polski do udźwignięcia. Polska w tej chwili ma bardzo ambitny plan do roku 2030 dojścia do 2,5% PKB, które jest przeznaczane na obronność. W tej chwili jesteśmy w dosyć elitarnym klubie kilku państw, które przeznaczają 2% PKB. Ale te 2% to jest prezydent, chyba od tego roku, tak? Prezydent, bo przez ostatnie lata było 1,98. No nie, chyba w roku 2017 to było właśnie już 2%, już było 2%? Oczywiście, że tak. Natomiast my systematycznie będziemy zwiększać te nakłady, bo z jednej strony oczywiście bardzo liczymy na ścisłą współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale z drugiej strony jesteśmy przekonani, że podstawą bezpieczeństwa kraju są własne siły zbrojne. Nowoczesne, liczne Wojsko Polskie jest gwarancją bezpieczeństwa naszego kraju. I myślę, że ale te 4% to pan prezydent Trump powiedział, żeby po prostu, nie wiem, zawstydzić te bogate kraje Europy Zachodniej, czy na poważnie myślę o tych 4%. Myślę, że ta wypowiedź prezydenta Trumpa wpisuje się w jego krytykę wielu krajów sojuszu, które no, zachowują się trochę nie w porządku. Niektórzy komentatorzy mówią, że nieco, że chcą jechać na gapę w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. No, tu oczywiście szczególnym przypadkiem są Niemcy, które mają bardzo niewielki procent PKB. A propos Niemiec, czy administracji amerykańskiej już musimy kończyć, a to ważne pytanie, jak pan myśli, uda się zablokować Nord Stream 2? Myślę, że głos Ameryki jest bardzo ważny w tej sprawie. Cieszymy się, że do głosu naszego regionu, nie tylko Polski, ale całego regionu dołącza głos tak ważnych polityków jak prezydent Trump. Powinniśmy wszyscy zabiegać o to, żeby Europa była bezpieczna i powinniśmy wszyscy w ramach Solidarności Europejskiej dołożyć starań, żeby ta inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ nie jest to inwestycja biznesowa, a stricte polityczna. Dziękuję. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Bardzo Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost, zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy, zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Precz z nudą. Kiedy wybierasz nowego SUV-a? Zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w niepowtarzalnej wakacyjnej ofercie. Na przykład Mercedes GLE z korzyścią nawet do 50 tysięcy złotych. Oferta ograniczona w czasie. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do najbliższej soboty, 14 lipca, super rabat 20% na wszystkie rowery w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Chłopaki kończą drugą połówkę. Barman podyktował karniaka. Zawodnik strzelił i... Proszę Państwa, pada na murawę i nie wstaje! Czy on się podniesie? Kac zwalił Cię z nóg? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Dał radę! Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, a przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaje tu do wieczora. Spakuj ochronę na wakacje. Krem z filtrem, balsam po opalaniu, aerozol na komary, kosmetyczka. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty niezbędne na wakacjach. Rossmann. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Krzysztof Zyblewski. O 13:00 kolejne rozmowy między strajkującymi pielęgniarkami i dyrekcją Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Wczorajsze, trwające blisko 2 godziny, negocjacje dotyczące podwyżek zakończyły się fiaskiem. Przedstawiciele szpitala tłumaczą, że placówka nie ma pieniędzy, aby móc sprostać postulatom protestujących. Pielęgniarki początkowo domagały się 1500 zł podwyżki. Teraz oczekują podniesienia od nowego roku pensji o 500 zł i w 2020 roku o kolejne 500. Historię należy zostawić historykom i badaczom. Mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, relacjonując spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą przy okazji szczytu NATO. Dyskusja, jak wynika ze słów ukraińskiego przywódcy, dotyczyła sporów na linii Warszawa-Kijów na temat przeszłości historycznej. Nie powinniśmy próbować upolityczniać przeszłości. Przeszłość powinna łączyć tak jak teraźniejszość i przyszłość, powiedział prezydent Poroszenko. Ukraiński przywódca dziękował także Polsce za silne wsparcie, a prezydenta Andrzeja Duda nazwał silnym partnerem. 199 osób zginęło w wyniku ulewnego deszczu i osunięć ziemi w Japonii. Jak podaje agencja AFP, setki osób uznane są za zaginione. W akcji ratunkowej uczestniczy około 5000 żołnierzy, policjantów i strażaków. Ewakuowano niemal 2 miliony osób, a 4 milionom zalecono opuszczenie domów. Ostrzeżenie wydano w 19 prefekturach. Intensywne opady dotknęły zachodnią część Japonii. Wiele rzek wystąpiło z brzegów, zalewając budynki mieszkalne. Szczególnie trudna sytuacja panuje w prefekturze Hiroshima. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Nie będzie podwyżki oprocentowania kredytów i nie będzie wyższych zysków z lokat, a w każdym razie nie będzie do tego podstaw. Stopy procentowe w Polsce pozostaną bowiem na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. I takie stanowisko może się utrzymać jeszcze przez wiele kwartałów. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński wyjaśnił, że wynika tak m.in. z najnowszego raportu o inflacji i wzroście gospodarczym. Wzmacnia to moje osobiste przesłanie, osobiste, to nie jest przekonanie w żaden sposób weryfikowane stanowiskiem całej Rady, moje osobiste przekonanie, że do końca 2020 roku nie będzie zmiany poziomu stóp procentowych. Powtarzam, to jest moje osobiste zdanie. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego, z którą zapoznała się już Rada, zostanie opublikowana w poniedziałek. Prezes NBP podkreśla, że wnioski płynące z dokumentu są dla polskiej gospodarki optymistyczne. Ona nadal pokazuje bardzo dobrą, czy wyśmienitą sytuację finansową Polski, czy gospodarczą w ogóle szerzej, do końca 2020 roku. Tempo wzrostu gospodarczego jest wysokie. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5% i tak jest już długo, bo od marca 2015 roku. Dobra informacja płynie z rynku ropy naftowej, bo z libijskich portów płyną tankowce pełne surowca po wznowieniu eksportu z tego kraju. Wczoraj wieczorem na przykład notowania ropy Brent, czyli tej europejskiej, spadły o 6%, sięgając prawie $74 za baryłkę. Wniosek dla nas? Może być taniej na stacjach. A teraz informacja, która mam nadzieję zainteresuje Państwa i tu jestem pewien, zainteresuje Pana redaktora. Pracownicy Fiata we Włoszech nie są zadowoleni z przejścia Cristiano Ronaldo do Juventusu, którego właścicielem jest włoska familia kontrolująca również słynny koncern motoryzacyjny. Co mówią pracownicy? No, twierdzą, że znaleźliby znacznie lepsze zastosowanie dla $130 milionów, jakie wydano na zakup Portugalczyka. I co robią? Wzywają do strajku. Czy włoskiego? Tego na razie nie wiemy, ale porozmawiamy o sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. W całym kraju przydadzą się parasole. Przed chwilą nad Myśliwiecką naprawdę tak się solidnie rozpadało, ale już przeszło. Lepiej jest, tak. Idzie ku lepszemu. Ale tu i ówdzie wyjrze również słońce. I to jest ta dobra informacja. Może dziś również zagrzmieć, a na północnym wschodzie niewykluczony grad. Na Pomorzu w pierwszej części dnia będzie mocno padać. 19 stopni w Koszalinie, 20 w Szczecinie, Gdańsku i Zakopanem, 21 w Bydgoszczy, 22 stopnie w Olsztynie i Lublinie, 23 w Suwałkach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, 24 w Białymstoku, do 25 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy, piekarnik dymino. Marian! To co teraz? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899, taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499, taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Mamo, lecę do wody. Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00, w niedzielę wieczorem finał Mistrzostw Świata. Co będziemy grać w poniedziałek rano? Wydaje mi się, że cały poniedziałek w Trójce to będzie taki strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Może tak być. Zobaczymy tylko, który język będzie dominował. Teraz po polsku. Krzysztof Zalewski w naszej piosence dnia. Krzysztof Zalewski. Naszej piosence dnia. Chwila. To tytuł tego nagrania. 227 trójek. To mógłbym nawiązać do Chorwacji, do ich sukcesu wczorajszego. Mam taką teorię, że piłkarze chorwaccy nie mają zegarków, dlatego tak wpadają w te dogrywki. A inna teoria to, że wedle powiedzenia zakochani czasu nie liczą, a są zakochani w futbolu. No, to ta wersja bardziej nam się podoba. A ja mam jeszcze jedną teorię. Oni chyba Brexit chcieli przyspieszyć. Te negocjacje, wszystkie, a to dwa gole już po wszystkim. Pojawiło się wczoraj coś takiego, co się nazywa Brexit. Tak, słyszałem też. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Ale mam wrażenie, że to złośliwe chyba było. No tak troszkę. Łukasz Karosta. Tak, tak. To już za dwa dni pierwsza odsłona 9. edycji Męskiego Grania, która odbędzie się w Poznaniu. Start o godzinie 17. Miejsce Park Cytadela. Wśród występujących między innymi ten pan. Zostań jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie. Cortez to jest oczywiście, oprócz niego zagra Koma, Dawid Podsiadło, Fisze Made, Tworzywo, Pogodno, Zalewski granie Mena oraz Męskie granie Orkiestra. Tradycyjnie w składzie orkiestry nie zabraknie gości specjalnych, ale jacy to będą goście, to jest na razie tajemnica. I to się będzie działo na scenie głównej, a na scenie Rzet zagrają m.in. znana z pustek oraz ballad i romansów autorka niedawno wydanej płyty solowej Domy z ognia, Barbara Wrońska. Będzie też DJ i producent Hubert Tass z zespołem Small Circle, Limbowski, który promować będzie niedawno opublikowaną płytę Polyamoria, oraz Błażej Król, znany jako Król oczywiście. To w Poznaniu już w sobotę. A dziś wieczorem w programie alternatywnym gościem Agnieszki Szydłowskiej będzie Karolina Rec, młoda i szalenie uzdolniona wiolonczelistka, która wyprowadziła ten instrument ze szkoły muzycznej i od kilku lat błyskotliwie się nim posługuje jako solistka. Jej płyty, które nagrywa jako Resina, wydaje renomowana angielska wytwórnia Fat Cat. Właśnie przed tygodniem ukazała się druga zatytułowana Traces, a na program alternatywny zapraszamy już po godzinie 19. Na rozmowę z Karoliną po 20. Dzisiaj w Trójce, w tym studiu. Dobre wiadomości teraz dla fanów amerykańskiej grupy 21 Pilots, znanej m.in. z przebojów Stressed Out. To właśnie ta piosenka i Hitters ze ścieżki dźwiękowej filmu Legion Samobójców. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. Name is blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. No to te dobre wiadomości teraz. 5 października ukaże się nowy album zatytułowany Trench, a 15 lutego 2019 roku zespół wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. 21 Pilots ogłosili swoją trasę koncertową i jest na niej Łódź. A wydłuża się i rozkręca też jesienna trasa koncertowa Katarzyny Nosowskiej. Do występów w Polsce doszły właśnie 3 koncerty na Wyspach. 5 października pani Katarzyna zagra i zaśpiewa, a może i zatańczy do teledysku, tak samo jak w teledysku Ja Pas w Londynie, dzień później w Glasgow i na koniec 7 października w Dublinie. Polska część tournée zacznie się 26 października w Gdańsku, a dzień później odbędzie się koncert w Łodzi w ramach festiwalu Sound Edit. Później na trasie jest Warszawa, Poznań, Szczecin, Wrocław, Katowice i Kraków. potrzebuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Tej piosence, co ją prońko śpiewa facet. A najbliższy koncert Katarzyny Nosowskiej już jutro. Gdzie? W Jarocinie. No i my tam będziemy, bo festiwal w Jarocinie rusza już jutro. Trójka tam jest nawet od dziś. Zapraszamy do słuchania naszych audycji z terenu festiwalowego. Dzisiaj po godzinie 15 magazynek, jutro po 14 w tonacji Trójki. W sobotę po 19 lista osobista, a w niedzielę rano po 9 zagadkowa niedziela. Wszystko z Jarocina. Sporo się będzie działo. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Za chwilę ja tam jadę. W tej chwili za 13 minut będzie 9, a jeszcze dziś nie śpiewał organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość i organek. Za 9 minut będzie 9:00. O tej porze wakacji wybieramy się w podróż, a zabiera nas w podróż Ewa Lipowicz. W poprzednim wcieleniu była kotem. Zostało jej z tego 9 żywotów, żyje więc z rozmachem, a na wakacjach wręcz na krawędzi. Ja tam jadę. Beata Michniewicz. Jeżdżę do Włoch. Tam jest kocie Dolce Vita. Bo koty są wszędzie, koty są kochane na ogół, a nawet jak są niekochane, to są dokarmiane. Ale ja w ogóle nie chciałam o tych kotach. Każdy, kto zna Beatę, wie, że to historyczna chwila. Mój pierwszy wyjazd do Włoch to był wyjazd do Rzymu. I tam właśnie spotkałam te koty. A jednak. Koty były śliczne, śliczne. Ale najbardziej mnie zdziwiło, że wszystkie samochody pędziły tak, jakby czatowały na pieszych. I ja tam za bardzo nawet nie widziałam przejść dla pieszych, a zresztą nikt na nie nie zwracał uwagi. Ale po pierwsze zobaczyłam, że nie ma na jezdni ludzi, którzy leżą potrąceni, że jezdnia jest czysta. Włosi to esteci. A po drugie, nie ma też ludzi, którzy oczekują na dobry moment przejścia, tylko czas do czasu po prostu ludzie idą. Pomyślałam sobie, to ja pójdę z tubylcami. I mi się udało raz, drugi raz i później już nawet sama chodziłam. Mre, czy tam miau. Teraz, jak jeżdżę do dużych miast włoskich, to kierowcy po prostu przystają. Więc tak, życie mnie nauczyło, że pozory mylą. Że nie zawsze ktoś, kto chce cię zabić, chce cię zabić. Bezcenne. A ponieważ we Włoszech byłaś już wszędzie, jak doświadczyły cię inne regiony? Udaliśmy się do Palermo i tam... Idziemy sobie główną ulicą i nagle przeszkoda. Na chodniku stoi samochód, a właściwie pół samochodu, bo drugie pół jest w sklepie. Obok jest bardzo dużo szkła, ale oprócz tego, że pół samochodu jest w sklepie, to w sklepie są ekspedientki i w sklepie są klientki. I odchodzi handel. Siesta jest tylko w godzinach siesty, a nie wtedy, kiedy samochód wjeżdża do sklepu. Jaki stąd wniosek? Czyli takie Włochy znudzonych kotów nie są bardzo nudnym krajem. Tak, właśnie taki wniosek mi się nasunął. A w ostatnim roku byłam we Florencji. Tam było parno, piękna pogoda, koło katedry, gdzie wielka kolejka się wije, ludzi, którzy chcą wejść do katedry. I nagle robi się ciemno, zaczyna lać deszcz, zaczyna wiać tragiczny wiatr i widzimy straszne jakieś poruszenie. Ludzie uciekają przed goniącymi ich krzesłami oraz stołami. Proszę. Metalowymi zresztą. I my uciekliśmy, jak zresztą większość ludzi, do sklepu sportowego, który był dwupoziomowy, więc zmieścił dużo uciekinierów. Wszyscy kupili rowery i uciekli przed hekatombą. Coś zwyczajnego przeżyłaś w tych Włoszech? Tych nudnych Włoszech. No, no tam te pola, te plantacje. Dziki leniwie chodzą, o ile nie są zabite w celu przyrządzenia z nich gulaszu, bo to jest bardzo ulubione danie niestety. Każdy sielankę maluje jak umie. Poza tym no tak te koty się tak wygrzewają, nikt ich nie goni, chłopcy nie rzucają kamyczkami. A dziewczynki nie duszą. Włochy, jak państwo słyszeli, głównie dla ludzi o mocnych nerwach. Zdecydowanie. Beata Michniewicz, Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek. Kolejna odsłona. No i to na koniec jeszcze takie muzyczne połączenie dwóch wątków, bo coś się należy Anglikom na pocieszenie i to jest po pierwsze, a po drugie, no właśnie, a po drugie tak, mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Darek Pieruki, Marcin Łukawski, a po drugie Monty Python, nie Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.